dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Sponsorem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasny Staw, producent kefiru. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Interwencje strażaków na pierwszej linii warszawskiego metra są utrudnienia. Atak nożownika w fińskim Tampere, są ranni. Policja apeluje, jeśli przy takim upale zobaczymy dziecko lub psa zamkniętego w aucie, wybijmy szybę. Kolejna awaria w warszawskim metrze. Maszyniści zauważyli dym w tunelu w pobliżu stacji Dworzec Gdański. Na miejscu jest straż pożarna. Nasi maszyniści zauważyli, że w tunelu przy stacji Dworzec Gdański coś się może żarzyć. W związku z tym, że musimy zachować bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa, podjęliśmy decyzję o tym, ażeby wyłączyć napięcie w trzeciej szynie, a w miejsce tego żarzenia się wprowadzić strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówi nam rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace służb. Do czasu rozwiązania problemu pierwsza linia metra kursuje od stacji Kabaty do centrum i od Słodowca do stacji Młociny. Sytuacja na granicy jest pod pełną kontrolą, zapewniają władze Słubic i krytykują działania samozwańczego ruchu obrony granic. Zastępca burmistrza Tomasz Stefański podkreśla, że jego przedstawiciele nie mają prawa zatrzymywać osób przyjeżdżających do Polski. To wywołuje to we mnie zażenowanie i wstyd, że ci panowie tam są. Oczywiście posiadają zezwolenie na to, żeby manifestować, rozdawać ulotki, natomiast nie mają już prawa do tego, żeby zatrzymywać auta, pojazdy, ludzi, czy też ich legitymować. Wiem od służb wojewody, że pierwsze wnioski o ich ukaranie trafiły do prokuratury. A już w poniedziałek zaczną się kontrole na granicy. Na odcinku z Niemcami wytypowano 52 takie miejsca. W 16 z nich kontrole będą stałe. Jeśli chodzi o Litwę, będzie to 13 miejsc. Prestiżowy Wall Street Journal skrytykował wstrzymanie przez administrację Donalda Trumpa dostaw amunicji dla Ukrainy. W komentarzu dziennik ocenia, że posunięcie to jest przejawem słabości prezydenta USA wobec Władimira Putina. Wall Street Journal podkreśla, że administracja Trumpa odmawia Ukrainie dostarczenia bardzo potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Część z nich była już w Polsce i czekała na dostawę. Jest to więc świadoma decyzja o odmowie dostarczenia Kijowowi broni, na którą liczył przed letnimi atakami Rosji. To wrogi akt, który sprzyja Władimirowi Putinowi, pisze amerykańska gazeta. Wall Street Journal przyznaje, że potrzeby amerykańskiej armii powinny być priorytetem. Redakcja wyraża jednak przekonanie, że nie było to prawdziwym powodem tej decyzji, ponieważ Trump wstrzymał dostawy na Ukrainę także pocisków kierowanych, których w Stanach Zjednoczonych wcale nie brakuje. Odmowa dostarczenia broni Ukrainie spowoduje więcej ofiar śmiertelnych i przedłużenie wojny, konkluduje Wall Street Journal. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Atak nożownika w centrum handlowym w fińskim Tampere. Sprawca ataku został już zatrzymany. Policja poinformowała, że rannych zostało kilka osób. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna. Na razie nieznana jest dokładna liczba ofiar. Sytuacja jednak została opanowana i nie ma już zagrożenia dla innych osób. Według relacji fińskich mediów obszar między centrum handlowym a miejscowym dworcem został zamknięty. Na miejscu pracują policja oraz służby ratownicze. Ruch w centrum miasta został wstrzymany. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Podczas takiego upału nie bójmy się interweniować wobec osób i zwierząt zamkniętych w samochodach, apelują policjanci. Przypominają, że jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie, można wybić szybę. Temperatura w takim aucie może sięgać nawet 60 stopni, mówi Bartosz Kulej z gorzowskiej policji. Pozostawiona uchylona szyba w aucie wcale nie poprawia temperatury, tak samo jak pozostawienie pojazdu w miejscu zacienionym. Wówczas temperatura obniży się tylko o kilka stopni, co wcale nie zwiększa bezpieczeństwa dziecka, osoby starszej czy zwierzęcia w nagrzanym wnętrzu pojazdu. Na horyzoncie jest nowe rozporządzenie, które ma dać odetchnąć pracownikom podczas ekstremalnych upałów. Prace biurowe będzie można przerwać, kiedy temperatura osiągnie 35 stopni. W przypadku pracy na zewnątrz limit wyniesie 32 stopnie. Przewiduje to zmiana przepisów BHP, którą przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ważna jest ochrona zdrowia pracowników narażonych na skrajnie wysokie temperatury, mówi wiceminister Katarzyna Nowakowska. Takie dni jak dzisiaj pokazują, że rzeczywiście dostosowanie warunków pracy jest niezwykle ważne. Prace trwają nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego warunków pracy w tak dużych upałach. Przepisy nieprędko zostaną jednak zmienione. Podczas konsultacji zaproponowano, żeby zakaz wszedł w życie 1 stycznia 2027 roku. Klimat. A na północy i zachodzie jakość powietrza dobra, na południu umiarkowana, a na Mazowszu, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem tylko dostateczna. Ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach w centrum i na południowym wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wielka tragedia w świecie futbolu. Nie żyje Diogo Jota. Piłkarz reprezentacji Portugalii i Liverpoolu zginął w wypadku samochodowym w Hiszpanii. Auto prowadził jego młodszy brat, też piłkarz. Obaj zginęli na miejscu. Fani Liverpoolu są zdruzgotani. Miał tylko 28 lat. Całe życie przed sobą. Tak bardzo współczuję jego żonie i dzieciom. Następny sezon będzie tym naznaczony. Przecież on miał grać. Zamiast tego będzie spoglądał z góry na drużynę. Z dumą. Będziemy tęsknić. Reakcja premiera Starmera. Myślamy, jesteśmy przede wszystkim z jego rodziną i przyjaciółmi, ale są też miliony fanów Liverpoolu, fanów piłki w ogóle i ludzie nie interesujący się tym sportem. Oni także są zapewne zszokowani. Do Liverpoolu Portugalczyk trafił 5 lat temu z Wolverhampton. Wiosną świętował z The Reds tytuł mistrzowski. Z Portugalią jeszcze w czerwcu. Drugi triumf w Lidze Narodów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy w Londynie i sprawdzamy, jak radzi sobie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Iga Świątek. Na korcie centralnym gra z Amerykanką Katie McNally i niestety przegrała pierwszy set 5-7, w drugim prowadzi 1-0 w gemach. Wcześniej na tej arenie siedmiokrotny triumfator turnieju przy Church Road, Serb Novak Djokovic, w trzech setach poradził sobie z Brytyjczykiem Danielem Evansem. W kraju Asekuresowia Rzeszów odtrąbiła pozyskanie Artura Szalpuka i to jest gorący temat w siatkarskiej plus lidze. Szalpuk to wysokiej klasy przyjmujący, ma w CV tytuł mistrza świata, ostatnie 3 sezony spędził w Warszawie w ekipie projektu. Kończymy serwis zaproszeniem kierowanym do młodych piłkarek i piłkarzy. Zaprasza postać powszechnie znana nie tylko w naszym kraju. Rozpoczęła się rekrutacja do ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Bardzo wspieram takie inicjatywy aktywizujące sportową młodzież w przemyślany, systemowy sposób. Nauczyciele WF-u, trenerzy, animatorzy sportu czy przedstawiciele klubów i szkółek piłkarskich mogą zgłaszać swoje drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 13-15 lat z całej Polski. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. Wystarczy zarejestrować drużynę, dane zawodników możecie uzupełnić później, nawet tuż przed pierwszym meczem. Pozdrawiam i do zobaczenia na zielonym boisku. Szymon Marciniak. Trójka jest patronem medialnym turnieju z Orlika na stadion i ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 21. Dziś mamy naprawdę gorący dzień i ten dzień będzie ostatnim z tego takiego solidnego ciągu upalnych dni. Jutro ma być chłodniej, chłodniej ma być już nawet w nocy, miejscami około 13 stopni Celsjusza, to w centrum. Jutro szykuje się zachmurzenie umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i lokalnie na północy okresami duże. Popada przelotnie, w Tatrach i Bieszczadach może grzmieć. Temperatura maksymalna jutro od około 18 stopni w obszarach podgórskich i na wybrzeżu do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Monika Suszek, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za moment porozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom stawiać granice. To potrzebne, by nie powtarzały się sytuacje takie jak ta, w której 11-latek połknął petardę. Czy my jesteśmy w stanie powstrzymać takie zachowania w ogóle? O tym już za chwilę porozmawiam z psycholożką Justyną Kotowską. Jeszcze przed godziną 18.30 krótki wakacyjny poradnik o spóźnionych lotach i zgubionych bagażach się pojawi, a po 18.30 piękna i smutna historia znikającej księgarni. Byłam po 2-letnim bardzo ciężkim, przemocowym bardzo związku i byłam odcięta od ludzi. Weszłam, dowiedziałam się o tym, że będzie nadchodzący klub dyskusyjny książki. Postanowiłam przyjść. Dlaczego nie? To może sprawić, że się otworzę. I tak się stało. Zaczęłam czuć się częścią społeczności. To niesamowite miejsce, które mnie uratowało. Przestanie istnieć. Posłuchają Państwo o tym miejscu w reportażu. Jak w każdy wtorek, środę i czwartek w Trójce przed godziną 19. 12 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Skąd biorą się takie zachowania jak to, gdy 11-latek połyka petardę? Być może po to, żeby zaimponować innym 11-latkom. O tym porozmawiamy już teraz. W Trójce w studiu Justyna Kotowska, psycholog, psychoterapeutka, biegła sądowa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skąd się takie zachowania biorą? To jest kwestia imponowania, czy moja intuicja jest tutaj raczej błędna? Intuicja wydaje się prawidłowa tutaj. Rzeczywiście potrzeba przynależności do grupy jest naturalną potrzebą rozwojową każdego z nas. Jedni bardziej uwidaczniają ją, bardziej dążą do jej realizacji, inni potrafią lepiej znosić frustrację związaną z na przykład nieprzynależnością do jakiejś grupy. Natomiast w przypadku osób dojrzewających, 11-latków w tym, ta potrzeba jest bardzo silna i w życiu dorosłym też jak najbardziej może się utrzymywać. Jak mówi pani, że to jest taka naturalna potrzeba, to ja słyszę w tym trochę, nie ma na to rady. Nie ma jak takim zachowaniom zapobiec. Jest na to rada, ponieważ nie jest istotne to, czego potrzebujemy akurat w tym kontekście. Istota jest w tym, w jaki sposób ją realizujemy. Podobnie jest z emocjami. Każdy z nas się złości, każdy z nas się gniewa, wścieka, lubi, raduje. Krótko mówiąc, możemy realizować te potrzeby przynależności do grupy bez połykania petard. Na przykład, tak, dokładnie tak. I tu mamy kłopot, bo niektórzy rzeczywiście zaczynają realizować swoje potrzeby, radzić sobie z emocjami w taki sposób, że albo szkodzą sobie, albo szkodzą innym. I to jest ta granica. I to tym powinniśmy się kierować w ocenie tego, czy dana realizacja emocji czy potrzeby jest adaptacyjna. Czyli dopóki nie robimy sobie bądź innym krzywdy, to jest w porządku. Nie możemy dążyć do tego, żeby czegoś nie czuć, żeby czegoś nie potrzebować, ale możemy wpływać na to, w jaki sposób realizujemy emocje czy potrzeby. No dobrze, ale to mamy przed sobą takiego naszego 11-latka, syna albo 11-latkę, córkę i chcemy opowiedzieć im coś w taki sposób, żeby oni zrozumieli, że nie muszą wykonywać takich działań, że mogą powiedzieć nie. Co im powiedzieć? Wiedzieć. Okazuje się, że wiedzieć to my nawet całkiem sporo wiemy. Problem jest na poziomie realizacji tej wiedzy. Czyli dzieci wiedzą, żeby mówić nie, jak powinny mówić nie? Wiedzą, że mają prawo mówić nie i coraz lepiej z tym jest i super. Natomiast problem jest z zastosowaniem tego nie. I tutaj najlepiej byłoby nie tyle mówić, co pokazać na własnym przykładzie. Ponieważ jeżeli każdy człowiek, jeżeli ma do wyboru to, co ktoś mówi, a to, co ktoś robi, to zawsze będzie się kierował tym, co ktoś zrobił. To, jak się zachowujemy, ostatecznie świadczy o nas. I jeżeli chcemy, żeby dzieci bądź młodzież nie walczyły do ostatniego wytchnienia o przynależność do grupy, ale na przykład poszukały alternatyw, zaczęły szukać innych grup, to najpierw my musimy zrewidować jako dorośli, czy my na przykład nie znosimy zbyt długo bycia w jakiejś grupie, nie przekraczamy jakichś granic. Nie możemy mówić młodym, że słuchaj, trzeba szanować innych ludzi, jednocześnie nie szanując samemu innych ludzi. Nie możemy mówić, masz prawo mówić nie, kiedy sami nie realizujemy tego nie. No dobrze, to tylko teraz pojawi się pytanie, w jakiej sytuacji my możemy pokazać naszym dzieciom, że jednak to nie można powiedzieć i można przy nim trwać przede wszystkim. Można na przykład odwołać się do swojego doświadczenia. Każdy, myślę, ma na koncie takie doświadczenie bycia w grupie i trudności związanych z tym. I można na przykład powiedzieć dziecku, słuchaj, to jest normalne, że akurat ta grupa ciebie nie przyjmuje. Albo ta grupa stawia ci takie wymogi, że staje się to dla ciebie szkodliwe. To jest sygnał, że ta grupa jest nie dla ciebie. Często też może stać za tym lęk, który podpowiada, że słuchaj, jak nie będziesz w tej grupie, to cię już nikt nie przyjmie. co nie jest prawdą, ale przy obawach, przy strachu może się pojawić tak zwane myślenie bardzo wąskie, tunelowe, które sprawia, że my nie widzimy żadnych innych alternatyw. Od tego jesteśmy my dorośli, żeby pokazać, słuchaj, te alternatywy są, nawet jeżeli na ten moment ich nie widzisz. Warto też jasno wytłumaczyć, które zachowania są ryzykowne i zastanowić się, gdzie jest granica chęci należenia do tej grupy. Ile jestem w stanie znieść, ile jestem w stanie zrobić, żeby zostać przyjętym, żeby mieć pozycję w grupie, żeby być liderem w grupie. Każdy z nas też chce czuć się ważny, w czymś dobry, w czymś nawet najlepszy. I właśnie w tym wieku nastoletnim ta grupa rzeczywiście ma duże znaczenie. I tu niestety, ale to w jaki sposób nasz nastolatek będzie nas słuchał, zależy od tego, na ile my jesteśmy spójni w tym, co robimy i z tym, co mówimy. No nie możemy mówić nastolatkowi, zadbaj o swoją higienę psychiczną, jednocześnie kiedy nas widzi całkowicie przemęczonymi na co dzień. Wtedy jesteśmy niespójni, niewiarygodni dla niego. Czyli z tą asertywnością i przynależnością do grupy to może być dobra sytuacja taka. Wyobrażam sobie, mam syna 11-letniego, jadę z nim do dziadków i teściowa mówi, no proszę tutaj nałożyć sobie jeszcze kawałek tego ciasta. A ja mówię, nie mam ochoty. A teściowa nie daje za wygraną, tylko dalej mi próbuje to ciasto wcisnąć. To wtedy trzeba odmawiać do końca, bo wtedy dziecko się uczy. Tak. I tak naprawdę na takich właśnie sytuacjach, dla nas wydaje się drobnych, codziennych, obserwuję, co to znaczy wytrwać przy nie, co to znaczy rzeczywiście je wdrożyć, bo obserwujemy takie zjawisko, w którym naprawdę dzieci bardzo często choćby sprawcom mówią nie, a jednocześnie nie zrywają kontaktu, a jednocześnie nie informują innego dorosłego. Czyli nie idzie za tym nie konkretne działanie, które mogłoby zahamować sprawcę. Czyli to musi być nie i coś jeszcze. I coś jeszcze, i działanie. Bo działanie jest kluczowe. I na tym przejściu z wiedzy do działania mamy kłopot i te umiejętności należałoby wzmacniać. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. A mianowicie, to już dosłownie musi być ostatnia rzecz. Zbliżamy się do kropki. Nie wymagajmy od dzieci, aby zaprzestały i młodzieży z agresywnych zachowań, jeżeli sami jesteśmy agresywni. W sieci to, w jakiego języka używamy, jak radzimy sobie z nienawiścią, z gniewem, albo choćby z innym zdaniem drugiego człowieka, jest karygodne. Zatem jeżeli sami będziemy tak agresywni, to musimy być przygotowani na to, że dzieci będą agresywne wyłącznie dlatego, że widzą to u nas. Justyna Kotowska, psycholog, psychoterapeutka, biegła sądowa. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak. Lotniska bywają prawdziwymi polami minowymi. O tym teraz porozmawiamy w audycji popołudniowej, 22 minuty po godzinie 18. Chociażby ostatnio w Hiszpanii ponad 400 osób przegapiło swój lot. Co zrobić, kiedy zgubiono nasz bagaż, albo kiedy mamy opóźnienie samolotu? Jakie prawa nam przysługują? To sprawdziła dla Państwa Helena Jakimiuk. We wish you a happy flight. Thank you. Jednak zanim usłyszymy ten komunikat, nasz lot może zostać odwołany. Jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, pasażerowie powinni otrzymać na samym początku informacje o przysługujących im prawach. Wojciech Szczerba, Europejskie Centrum Konsumenckie. Przewoźnik powinien dać nam ten wybór między kontynuowaniem podróży w terminie późniejszym a zwrotem pieniędzy. Jeśli z kolei jestem uczestnikiem wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży. Dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Za odwołany lot pośrednio odpowiada organizator turystyki. Zacznijmy od sytuacji, w której chcemy odbyć podróż w innym terminie. Czasami taki przewoźnik, wysyłając nam informacje o anulowaniu lotów, od razu zapewni nam link do ich serwisu online, który nam umożliwia taką zmianę terminu podróży. Jeżeli jednak nie dostaniemy linku, to musimy się skontaktować z przewoźnikiem bezpośrednio drogą mailową lub telefoniczną. Przewoźnik ma zaoferować lot w terminie późniejszym przy najbliższej możliwej okazji, co też nie zawsze musi oznaczać tego samego dnia. Jest też opcja wyboru podróży z innym przewoźnikiem. Alternatywne połączenie ma być w porównywalnych warunkach podróżowania. Czyli powinno to kosztować mniej więcej tyle samo. Warto dokonać takich uzgodnień z tym przewoźnikiem, który miał obsługiwać połączenie, które zostało anulowane. Teraz zajmijmy się sytuacją, w której chcemy odzyskać pieniądze za odwołany lot. Działania, które będziemy w takiej sytuacji wykonywać, będą bardzo podobne. Powinniśmy się z tym przewoźnikiem skontaktować. Możemy mieć możliwość zrobienia tego online, kiedy trzeba się faktycznie jednak kontaktować z własnej inicjatywy. Kiedy lot jest opóźniony, przysługuje nam prawo opieki. Polega ono na zapewnieniu prowiantu oraz noclegu wraz z transferem na lotnisko. Mamy również prawo wykonać 2 telefony lub wysłać 2 maile. Przysługuje po 2 godzinach, jeżeli mamy do czynienia z połączeniem na krótkim dystansie do 1500 km. Po 3 godzinach, jeżeli mamy do czynienia z połączeniem na dystansie między 1500 km a 3,5 tysiąca kilometrów. W przypadku pozostałych połączeń mamy prawo do opieki po upływie 4 godzin. Kiedy nasz bagaż zostanie zgubiony, musimy mieć bilet z nadanym bagażem i odprawą bagażową. Warto też udać się na lotnisku docelowym do Biura Rzeczy Odnalezionych. Zalecamy konsumentom, żeby uzyskali PIR. Jest to raport niezgodności bagażowej. Dokument, który wskazuje, że do jakiegoś problemu z naszym bagażem doszło. Jeżeli chodzi o zagubiony bagaż, zalecalibyśmy konsumentom, żeby wysłał tę skargę niezwłocznie. W podróży zawsze dzieją się jakieś nieprzewidywalne rzeczy, ale to właśnie one kształtują nasze charaktery. Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Problemy z lotem zawsze należy zgłaszać do przewoźnika. Jeśli natomiast linie lotnicze nie wywiążą się ze swoich obowiązków, czy to wymiany biletów, zwrotu pieniędzy, czy tam zapewnienie opieki podczas opóźnienia lotu na przykład, no to pasażerowie mogą złożyć skargi w Urzędzie Nadzoru Lotniczego i w Urzędzie Ochrony Praw Konsumenckich. Z własnego doświadczenia powiem, że czasem uzyskanie takiego odszkodowania za spóźniony lot może trwać i 1,5 roku. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah.

sądu aktu oskarżenia. 100 padłych krów po pożarze obory pod Suchowolą na Podlasiu. Właściciele gospodarstwa w Karpowiczach szacują straty na prawie 1 000 000 zł. 30 krów udało się wyprowadzić na zewnątrz. Z pożarem w upale walczyło około 70 strażaków. Udało się uratować przed ogniem sąsiednie zabudowania. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz już pora na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Jeśli dane gospodarcze na to pozwolą, to kolejna obniżka stóp procentowych jest możliwa we wrześniu, powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński dodał, że lipcowej obniżki mogło nie być, gdyby posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbywało się w sierpniu. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają skargi na nieuczciwych przedsiębiorców oferujących w internecie odzież, obuwie i galanterię skórzaną. Podszywając się pod polskie marki, kuszą dużymi promocjami. Jak się jednak okazuje, nie kupujemy po sąsiedzku, ale od sprzedawców azjatyckich, przede wszystkim z Chin, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. W wielu przypadkach po dokonaniu płatności towar nie jest wysyłany, a strony znikają z sieci. Zdarza się też, że paczkę otrzymamy, ale produkt znacznie odbiega od zdjęć, którymi kierowaliśmy się przy zakupie, a kontaktu z przedsiębiorcą nie ma. Takie incydenty należy zgłaszać na policję oraz do CERT-u. Warto też poinformować bank, zwłaszcza jeśli płaciliśmy kartą, bo dzięki procedurze chargeback jest szansa na odzyskanie pieniędzy. Z powodu strajku na francuskich lotniskach odwołano dziś blisko 1000 lotów. Jutro może być jeszcze więcej perturbacji, a kontrolerzy lotów strajkują, bo domagają się poprawy warunków i organizacji pracy. Do PKP Intercity trafiły dwie nowe lokomotywy Griffin wyprodukowane w Nowym Sączu przez polską firmę Newag i w najbliższych dniach będą wdrażane do rozkładu jazdy. Obecnie przewoźnik posiada 76 takich lokomotyw, co stanowi około 80% zamówionych pojazdów. Do końca wakacji planowany jest odbiór kolejnych 6 jednostek. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na sporym plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 1,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,61 zł, a euro 4,24. To będzie chłodna noc. Temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza na Pomorzu, do 13 w centrum i do 17 na południowym wschodzie naszego kraju. Jutro trochę chmur na niebie się pojawi, ale będą i bardziej zachmurzone miejsca. Na południowym wschodzie i lokalnie na północy pojawi się miejscami przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe będą burze. Ma być od 17 do 26 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 19. W Trójce francuskie klimaty teraz. Oh, Flora Fischbach i Jean Reno w programie trzecim. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mija miesiąc od dnia, kiedy śląskie miasto Chorzów zostało sparaliżowane, a wraz z nim ważna droga łącząca Tarnowskie Góry z Katowicami, z której każdego dnia korzysta 45 tysięcy samochodów. Jeżdżą po tak zwanej estakadzie powstałej w Chorzowie w latach 70. XX wieku i która to estakada przecięła miasto na pół. To chyba jedyne miejsce w Polsce, w którym rynek znalazł się pod drogą krajową. Czas przeszły jest tu uzasadniony, bo na początku czerwca Wojewódzki Inspektorat Budowlany nakazał zamknięcie drogi. Wszystko ze względu na jej zły stan techniczny. W konsekwencji zamknięto też znajdujące się pod estakadą kawiarnie i księgarnie. Jedno z nielicznych miejsc, które w Chorzowie gromadziło miłośników książek, kultury, dobrej kawy, spotkań w cztery oczy. O tym wszystkim opowiada reportaż Agnieszki Loch z Radia Katowice, Dopełniacz. Przyszłam do Dopełniacza bardzo złamana w moim życiu prywatnym. Byłam po 2-letnim bardzo ciężkim, przemocowym bardzo związku i byłam odcięta od ludzi, byłam odcięta od świata. Wtedy przyszłam do księgarni, weszłam, dowiedziałam się o tym, że będzie nadchodzący klub dyskusyjny książki i po prostu postanowiłam przyjść. Dlaczego nie? To może sprawić, że się otworzę. I tak się stało. I po prostu zaczęłam rozmawiać, zaczęłam czuć się częścią społeczności. Książki to jest bezpieczne miejsce, tak samo jak Dopełniacz. To niesamowite miejsce, które mnie uratowało. Przestanie istnieć. Wie pani, księgarnia to jest jedna rzecz, tak, ale też istotny jest klub książki, tak? Bo dzisiaj po pandemii, kiedy są rozerwane więzi społeczne, to takie kluby są dobrym wyjściem, żeby sobie radzić z samotnością też. I są pretekstem do wyjścia. Tego typu instytucje kultury są po to, żeby ludziom było odrobinę lżej też. Moglibyśmy się spotkać w Dopełniaczu, ale spotykamy się praktycznie na ulicy. Dlaczego? Bo estakada jest niewyremontowana od lat. Polskie Radio Katowice. Informacje. Estakada na Katowickiej w centrum Chorzowa została zamknięta. Obiekt w ciągu drogi krajowej numer 79 grozi zawaleniem. 45 tysięcy samochodów dziennie przejeżdża tą estakadą. Jest linia tramwajowa między Katowicami a Bytomiem. Na rynku mamy centrum przesiadkowe przecież. Mamy linie autobusowe. To wszystko się dzieje w obrębie tego obiektu. Prezydent miasta Szymon Michałek zapowiedział także, że zaapeluje do rządu i parlamentarzystów o pomoc w tej trudnej sytuacji. Żebyśmy ponad podziałami tę sytuację rozwiązali. Dziś pojawi się nowe oznakowanie i zostaną wyznaczone. Olbrzymi jest problem. Miasto praktycznie nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o rynek. Wszystko podcinane jest naokoło. Kłopoty z dojazdem do wszystkich punktów tu są. Nie wiem, jak to dalej ma być i jak to długo może trwać. To jest katastrofa miasta. Dla mieszkańców to będzie tragedia, nie mówiąc już o przedsiębiorcach. No i miasto troszeczkę będzie wyglądało, że upadnie. Tutaj na przykład ludzie z dnia na dzień pracę stracili, bo zamykane wszystko jest. Ja uważam, że biznesu to w ogóle nie będzie. Chociaż ma być tak pusto, że to nic nie ma być na półkach, wszystko wyniszczone. No. Więc każda rzecz, która i tak, te listwy, to wszystko, że to wszystko musimy po prostu wynieść albo do worków, nie? Musimy, nie? Bo my wyjdziemy, tak? Bo to ma być do zera, no to jest... spotykamy się w parku, nie wpuszczono mnie już do księgarni. Pani niemalże sama musiała pakować książki z pracownikami. Książki spakowane, wywiezione, meble w trakcie. No to raz, że to jest jakby ciężka praca fizyczna, a dwa, no to po prostu też psychicznie jest bardzo trudne. Dopełniacz otwarł się w 2019 roku, w czerwcu. To był ten moment, kiedy właśnie oddano w Chorzowie nowy rynek, tak zwany nowy rynek w Chorzowie, i wtedy otwarły się właśnie kilka lokali na rynku. A my, restauracja, no Gryfnie, też dobrze znane lody, galeria muzyki i obrazu, no więc to był taki start nowego rynku w Chorzowie. To nie tylko książki jakby, nie? To było takie no, miejsce spotkań, animacji kulturowej, różnych wydarzeń. Tak to się toczyło przez te 6 lat. Zbudowałyśmy taką fajną wspólnotę. Nie tylko ludzi z Chorzowa, bo też jakby z miast ościennych, w których właśnie brakuje księgarni. Uważam, że taki rodzaj analogowego spotkania w cztery oczy przy analogowej rzeczy, jaką jest książka, to jest jakiś sposób na radzenie sobie z tym trudnym czasem. Jak się pani dowiedziała, że musi się pani szybko spakować i wynosić? No przyszły pani urzędniczki w poniedziałek, w takich godzinach popołudniowych, i powiedziały, że no jest ewakuacja natychmiast. Należy zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i opuścić lokal, więc to był szok, i że byłyśmy nieprzygotowane, no to tak jakby nic nie powiedzieć, tak? No to no nikt się tego nie spodziewał, tak? Nie było żadnej informacji wcześniej. No tak stałyśmy, no to po prostu musiałyśmy wyjść. I do dzisiaj jakby ten teren jest wyłączony z ruchu, bo estakada według tej ekspertyzy grozi zawaleniem, czyli katastrofą budowlaną. Estakada ma dokładnie tyle lat, co ja. Jest trochę młodsza ode mnie, bo jest oddana w 76. Jak się pani czuje? No, powiem szczerze, lepiej niż estakada. Znaczy, to nie jest śmieszne z drugiej strony, możemy sobie tutaj żartować, ale moim zdaniem, zresztą jako historyka i takiego lokalnego, powiedzmy sobie, miłośnika historii, no estakada, gdyby był jakiś porządny pomysł na odciążenie tego centrum Chorzowa, to oddanie rynku mieszkańcom byłoby świetnym zabiegiem. Pytanie, czy jest takie miejsce, które mogłoby zastąpić właśnie estakadę? A druga sprawa, ile potrwa ewentualny remont? Pamiętam, jak tata wziął mnie na spacer estakadą jeszcze kilka dni przed jej otwarciem. Więc pamiętam czasy sprzed estakady, pamiętam stary rynek. Wtedy, kiedy pterodaktyle nieomal latały nad miastem, była taka pierzeja budynków, zamykała troszeczkę też park hutników, który jest po tej stronie. No niestety tych kamienic już nie ma. No i przez te 40 kilka lat no estakada wpisała się chcąc nie chcąc w krajobraz miasta, chociaż jak wiemy jest to źródło hałasu i takich niedogodności różnych. A z drugiej strony nie wiem, czy bez niej doczekalibyśmy w spokoju budowy chociażby średnicówki. O estakadzie było już wcześniej głośno, że ona jest do remontu, czyli trzeba było się zastanowić po prostu nad tym wcześniej. A ja wiem, że to jest teraz trudna decyzja też władz, ale z drugiej strony, czemu zawsze jest tak, że wszystko nas zaskakuje w ostatnim momencie? I zauważyłam jedną rzecz, że te nasze miasta, gdyby rzeczywiście były na to środki, no niestety nie ma, to one by piękniały z dnia na dzień i można byłoby tutaj naprawdę zrobić coś fajnego. Już zaczynamy inwestować w turystykę. Dziesiątki tysięcy ludzi do nas przyjeżdżają. No teraz będą się trochę przebijać przez tą aglomerację ze względu na brak właśnie tej jednej z głównych przejezdnych dróg. Ale z drugiej strony mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i to jedno napędza drugie, a Dopełniacz był takim miejscem. Widziałam, że ta estakada się wali właśnie w lutym, jak prezydent miasta zarządził ekspertyzy. Jest to no, przykład takiego typowego komunistycznego po prostu myślenia o budowli, która jest duża, przeszkadzająca, zajmująca dużo miejsca. No i można powiedzieć, że to jest po prostu duży twór jakiegoś kawałka betonu. Jestem przekonana, że świetnie sobie Chorzów poradzi bez tej estakady. Bardzo poprawi miejskie myślenie na temat tego, jak miasto powinno wyglądać, jak powinno funkcjonować, na jakie tematy powinno myśleć, żeby właśnie wspierać kulturę i wspierać po prostu też wygląd miasta i praktyczność jego. Czasem mnie zaskakują takie stwierdzenia, że ta katastrofalna sytuacja daje nam szansę, żeby odzyskać rynek, ponieważ dla wielu mieszkańców Chorzowa jednak rynek jest rynkiem z estakadą i nie wiedzą, jak było bez tego rynku, czyli niczego nie odzyskują. Mnie się jednak mimo wszystko wydaje, że skoro ten twór istnieje i skoro jest istotnym elementem bardzo ważnej drogi łączącej Tarnowskie Góry z Katowicami i nie mamy alternatywy, to chyba jednak ona musi istnieć, no niestety. Poczekajcie. 3, 4. Dobrymiarz! Spodziewała się pani, że w obronie dopełniacza przyjdzie aż tylu ludzi? No nie, jakby nie spodziewałam się. Mówiliśmy się w Botanice, czyli w kawiarni, z którą żeśmy się przyjaźniły kilka ulic dalej. No ale musiałyśmy opuścić lokal Botaniki, no bo się po prostu nie zmieściłyśmy, a chciałam, żebyśmy się wszyscy jakby widzieli, słyszeli. Pustoszeje nam Chorzów, pustoszeje. No coraz mniej jest działających punktów w Chorzowie. Na pewno nam będzie brakowało dopełniacza i tego, co było pod estakadą. Tego jestem pewny. Ale to dopełnia jakby obraz całości, tak? Dwa dni to było na takiej totalnie jakby adrenalinie, bo to było takie bardzo zadaniowe, tak? No estakada się może zawalić. No trzeba robić rzeczy, żeby po prostu uciec. Potem przyszedł taki właśnie żal, takie rozgoryczenie. Żal mi tego wszystkiego, tych spotkań, tych ludzi. Co dalej z dopełniaczem? No, jakby odpowiedź jest jedna, nie wiem. Od poniedziałku nie istniejemy. Nie zarobiliśmy ani złotówki, ani... Podobno rozmowy trwają między miastem, tak, a moją szefową. No i zobaczymy, czy kultura jest ważna, jak bardzo jest ważna. No a sytuacja po prostu w Chorzowie jest... No to jest katastrofa, więc jakby w tym wyjątkowym stanie, w jakim my jesteśmy teraz, no musimy wszyscy jakby... próbować coś robić, no bo inaczej to będziemy się mogli rozejść. Po pracy szłam do dopełniacza właściwie odreagować, kupić sobie książkę, porozmawiać z paniami i to było takie miejsce, gdzie i po książkę, i po dobre słowo, i po dobrą energię. Tak, ja siedząc w pracy dwa dni temu, pół pracy przepłakałam, widząc te wszystkie posty, że właśnie dopełniacz no, traci się z Chorzowa. To siedziałam przy biurku i po prostu płakałam, bo to jest straszne. Jestem dumna po prostu z tego, że młodzież przychodzi do księgarni. Wiadomo, tak? Jakby młodzież nie czyta i tak dalej. No więc może to jest ten sekret. Już jestem pewna, że z ludźmi będę się spotykać cały czas. Przynajmniej z tymi, którymi będę mogła. Ale chciałabym, żebyśmy wszyscy spotkali się tak jak zawsze. W pełnym gronie, przy stolikach, z nową książką na miesiąc i abyśmy zaczęli rozmawiać, czy to o książce, czy to o wszystkim innym. To był rytuał, to był bardzo ważny rytuał, który teraz został mi odebrany. Miłośnicy księgarni skierowali do władz Chorzowa prośbę o znalezienie nowego domu dla książek i dla ludzi. To był reportaż Agnieszki Loch z Polskiego Radia Katowice. Ileż to się historii zmieści pod jedną estakadą, aż ciężko uwierzyć. Reportaże w Trójce po godzinie 18.30 w każdy wtorek, środę i czwartek i w poniedziałki po 20.00. Audycja popołudniowa już się kończy, to ja jeszcze przypomnę. Co robić, gdy w upalny dzień ktoś nagle zasłabnie na ulicy? Jak go ratować? Przede wszystkim zdjąć go z tego upału albo zapewnić mu cień, sprawdzić, czy oddycha, ustawić go w pozycji bocznej ustalonej. Najważniejsze, wezwać pomoc. Niech to z Państwem zostanie po dzisiejszej audycji. Nie tylko to, mam nadzieję. Dziękujemy za dziś. Monika Suszek, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Pięknie dziękujemy. Gosia Jakubowska w rotacji już po godzinie 19 się z Państwem pojawi. Teraz jeszcze kawałek I Care, czyli Turnstile. Dobrego wieczoru.